Thank you. Thank you. Thank you. Just Thank you. Thank you. Thank you.

Znamo da je velike brojeva? Ima. To je ovo je... A, to je 49. Pa, jedino sebe. Gore. Interesao sam niko iz prve. Pošto je ovo? Aha. Ovo sam... Mogu jedino da vidim pod narod? Ne, samo, pošto, ne, pošto samo pogledam, pošto je sve. Ovo. Te imate ovdje 10 kusa, pokušam se sam pogledam. Da, a, da... Samo webu imaju web kusa, ne? Kako? Webu. Isto je. 10% popust kod nas, nam sve na webu to ne znamo. Web je samo ovako je osnovni jade. Ovo najkada imaju velike. Da, mogu pogledati ako hoćete. Ne, samo gledam. Ovo je... Sve manje, 33. 33. Ima ovo 50 ovo modela. Ovo je najveći, znamo webu. Onda neke dobro u webu, može da ovako pakovanje dostao baš kada to pore. Da, ali ja sam Ova Marija, da. Po toj cijeni ne može. Po toj cijeni možete jedino vi da naručite na kući. Ide, da naručite kući, ova nije dobro, ko šta je. Možete kod nas doći onda, ako da. Vam ne odgovara, možete kod nas doći pa ćemo mijenjati. Aha, da, si izličenja, svjesno. Thank you. Ti sei forte!